सनक आदि भी उनकी पूजा कर रहे थे। राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की मंतांतर से कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में ब्रह्मवादी ऋषियों ने सनवत्सा गौ रूप धारिणी उमा देवी की नंदिनी नाम से भक्ति पूर्वक पूजा की थी, इसलिए इस दिन गोवत्स द्वादशी व्रत किया जाता है। तभी से उस व्रत का पृथ्वी तल पर प्रचार हुआ। राजा उत्तानपाद ने जिस प्रकार इस व्रत को पृथ्वी पर प्रचारित किया उसे आप सुने। उत्तानपाद नामक एक क्षत्रिय राजा थे जिनकी सुरुचि और शुंगनी सुनुति नाम की दो रानियां थी। सुनुति से ध्रुव नामक पुत्र हुआ। सुनुति ने अपने उस पुत्र को सुरुचि को सौंप दिया और कहा, हे सखी, तुम इसकी रक्षा करो, मैं सदा स्वयं सेवा में तत्पर रहूंगी। सुरुचि सदा गृह कार्य संभालती और पतिव्रता सुनुति सदा पति की सेवा करती थी। सपत्निक द्वेष के कारण किसी समय क्रोध और मात्सर्य से सुरुचि ने सुनुति के शिशु को मार डाला, किंतु वह तक्षण ही जीवित होकर हंसता हुआ माँ की गोद में स्थित हो गया। इसी प्रकार सुरुचि ने कई बार यह कुकृत्य किया, किंतु वह बालक बार बार जीवित हो उठता। उसको जीवित देखकर आश्चर्यचकित हो सुरुचि ने सुनुति से पूछा, देवी, यह कैसी विचित्र घटना है और यह किस व्रत का फल है? तुमने किस हवन या व्रत का अनुष्ठान किया है जिससे तुम्हारा पुत्र बार बार जीवित हो जाता है? क्या तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है? रत्न महारत्न या कौन सी विशिष्ट विद्या तुम्हारे पास है? यह सत्य सत्य बतलाओ। सुनीति ने कहा, बहन, मैंने कार्तिक मास की द्वादशी के दिन गोवत्स्य व्रत किया है। उसी के प्रभाव से मेरा पुत्र पुनः पुनः जीवित हो जाता है। जब जब मैं उसका स्मरण करती हूँ वह मेरे पास ही आ जाता है। प्रवास में रहने पर भी इस व्रत के प्रभाव से पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस गोवत्स द्वादशी व्रत के करने से हे सुरुचि, तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। सुनीति के कहने पर सुरुचि ने भी इस व्रत का पालन किया, जिससे उसे पुत्र धन तथा सुख प्राप्त हुआ। सुकृष्टा ब्रह्मा ने सुरुचि को उसके पति उत्तानपाद के साथ प्रतिष्ठित कर दिया और आज भी वह आनंदित हो रही है। 10 नक्षत्रों से युक्त ध्रुव आज भी आकाश में दिखाई देते हैं। ध्रुव नक्षत्र को देखने से सभी पापों से विमुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, इस व्रत की विधि भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संकल्प पूर्वक श्रेष्ठ जलाशय में स्नान कर पुरुष या स्त्री एक समय ही भोजन करें। अनंतर मध्याह्न के समय वत्स समन्वित गौ की गंध पुष्प, अक्षत, कुमकुम, अलक्त, दीप, उड़द के बड़े पुष्पों तथा पुष्प मालाओं द्वारा इस मंत्र से पूजा करें। इस प्रकार पूजा कर गौ को ग्रास प्रदान करें और निम्नलिखित मंत्र से गौ का स्पर्श करते हुए प्रार्थना एवं क्षमा याचना करें। इस प्रकार गौ की पूजा कर जल से उसका पर्युक्षण करके भक्ति पूर्वक गौ को प्रणाम करें। उस दिन तवा पर पकाया हुआ भोजन ना करें और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गोलोक में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देव शयनी एवं देवोत्थानी द्वादशी व्रतों का विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं गोविंद शयन नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ और कटिदान, समुत्थान एवं चातुर्मास्य व्रत का भी वर्णन करता हूँ, उसे आप सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, यह देव शयन क्या है? जब देवता भी सो जाते हैं तब संसार कैसे चलता है? देव क्यों सोते हैं और इस व्रत का क्या विधान है, इसे कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवन, सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करा दें और तुला राशि में सूर्य के जाने पर पुनः भगवान जनार्दन को शयन से उठाएं। अधिक मास आने पर भी यही विधि है। अन्य प्रकार से ना तो हरि को शयन कराएं और ना उन्हें निंद्रा से उठाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को उपवास करें। भक्तिमान पुरुष शुक्ल वस्त्र से आच्छादित, तकिये से युक्त, उत्तम शैया पर पीताम्बर धारी, सौम्य शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को शयन कराएं। इतिहास और पुराण वेता विष्णु भक्त पुरुष दही दूध शहद घी और जल से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर गंध धूप कुमकुम तथा वस्त्रों से अलंकृत कर निम्नलिखित मंत्र से प्रार्थना करें। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जग जाने पर संपूर्ण चराचर जगत प्रबुद्ध हो जाता है। महाराज, इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को संयम पर स्थापित कर उसी के सम्मुख वाणी पर नियंत्रण रखने का और अन्य नियमों का व्रत ग्रहण करें। वर्ष के चार मास तक देवादि देव के शयन और उसके बाद उत्थान पान की विधि कही गई है। राजन, इस व्रत के त्यागने एवं ग्रहण करने योग्य पदार्थों के अलग अलग नियमों को आप सुने। गुड़ का परित्याग करने से व्रती अगले जन्म में मधुर वाणी वाला राजा होता है। इसी प्रकार चार मास तक तेल का परित्याग करने वाला सुंदर शरीर वाला होता है। कटु तेल का त्याग करने से उसके शत्रुओं का नाश होता है। महुए के तेल का त्याग करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्प आदि के भोग का परित्याग करने से स्वर्ग में विद्याधर होता है। इन चार मासों में जो योग का अभ्यास करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। कड़ुआ खट्टा तीता मधुर क्षार कषाय आदि रसों का जो त्याग करता है वह वैरूप्य और दुर्गति को कभी भी प्राप्त नहीं होता। तांबुल के त्याग से श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त करता है और मधुर कंठ वाला होता है। घृत के त्याग से रमणीय लावण्य और सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है। फल का त्याग करने से बुद्धिमान होता है और अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। पत्तों का साग खाने से रोगी अपक्व अन्न खाने से निर्मल शरीर से युक्त होता है। तैल मर्दन के परित्याग से व्रती देदीप्यमान दीप्त करण राजाधिराज धनाक्ष कुबेर के सायुज्य को प्राप्त करता है। दही दूध तर्क मट्ठा के त्याग का नियम लेने से मनुष्य गौलोक को प्राप्त करता है। स्थाली पाक का परित्याग करने पर इंद्र का अतिथि होता है। ताप पक्व वस्तु के भक्षण का नियम लेने पर दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर शयन का नियम लेने से विष्णु का भक्त होता है। हे धर्मनंदन, इन वस्तुओं के परित्याग से धर्म होता है। नख और केशों के धारण करने पर प्रतिदिन गंगा स्नान करने पर एवं मौन व्रती रहने पर उसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वह पृथ्वीपति होता है। ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का निराहार रहकर जप करने एवं भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने से गोदान जन्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के चरणोदक के स्पर्श से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। चातुर्मास्य में भगवान विष्णु के मंदिर में उपलेपन और अर्चना करने से मनुष्य कल्प पर्यंत स्थायी राजा होता है। इसमें संशय नहीं है। स्तुति पाठ करता हुआ जो 100 बार भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करता है एवं पुष्पमाला आदि से पूजा करता है वह हंस युक्त विमान में द्वारा विष्णु लोक को जाता है। विष्णु संबंधी गान और वाद्य करने वाला गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। प्रतिदिन शास्त्र चर्चा से जो लोगों को ज्ञान प्रदान करता है वह व्यास रूपी भगवान के रूप में मान्य होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है।